nor kasmatu duen edo nondik ateratzen den 22 urte aitortu litzkeela gazte horrek, nahiz eta ebaloketek kontrarioa erraiten duten, eh? Geroztik egindeak izan diren ebaloketek, nahi ginuke jakin, nolaz posible den olako dosier bat, mail bat, ez denai komunikatua izan gazte horren abokatari eta defentsaren elementuetan ez den sartua izan. Nahi ginuke jakin ere PAF-eko mail horrek zer duen beste elementu bezala. Nahi ginuke jakin ea badiren beste pieza batzu desagertu direnez dosierretarik edo poliziak eman dizkionak departamenduari baina ez direnak elementuetan sartuak izan. Nahi ginuke jakin ea badenez zuzenean hor komunikazio kanal bat PAF departamendua eta aurren judiaren artean. Prekaren nahi luke prozedura judizial normal bat nordez badela aurako tarteko komunikabide bat. Eta beraz, aski lagia dena gazteen defentsaren antolatzeko. Beraz, bost galdera zehatzoriek pausatu ditugu, ez dugu unez erantzunik, joan engira beraz fisikoki departamendurat erantzun baten ukeiteko. Giner gazteak berak zer dio poliziari egin duken delako aitormen hortaz, goita bi urte zituela, berak zerten du? Berak erten du poliziaren prozeverbal delako guzi horietan beti errepikatzen duen bezala, ez duela sekula olako aitermenik egin, eta beraz ez du ulertzen, eta erraiten da diogularik, baina zuk duzu hori ezan, erraiten du ez du sekula olakorik ezan. Beraz biziki lagia da, zenta ez dugu ulertzen, nondik ateratzen den hori, eta gainera nolaz departamenduak akusaziopean, auzian, emaiten du elementu gisa, etza jolarik defentsari ezan bazutela elementu hori. Horten, behaz departamentukoak, arduradunak abisatuak dira zuen ostegununtako bisitaz, eta bak izue, rezibituak izan entzirezten ez, edo bauzio informazioik? Ez dugu informaziorik. Hor, ikusiz publikoki errandugula etorriko ginela erantzunen ukeiterat, mail bat igorri digute, eta ikusiz pixkat afera horren inguruan tematzen girela nahi ditugulako erantzunak eta publikoki jakin erazten dugula igorri daukute mail bat, baina erantzunik gabe. Ejanez, ara, untxaukantzutela gure galdera, bazera prozedura bat, baina ez dute funtsian erantzuten pausatzen ditugun bos galderei. Ados, behaz ostegun nuntan ikusiko, nola iraganen den, behaz pauiko hori, mil esker Matin, idope. Bai, mil esker zuri.